برابر میرے دل کا درد الفت وہ سکون دے الہی میری بے قراریوں کو کبھی قرار آئے کاش بے قرار